benzynową. Jak to możliwe? To proste. Nowa hybryda Skody, tak jak każda zwykła hybryda, doładowuje się podczas jazdy. A dodatkowo mogę ładować ją z gniazdka i jeździć wyłącznie na napędzie elektrycznym. Nowa Skoda Octavia RS-IV. Nowa definicja hybrydy. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Plan walki z epidemią na najbliższe 100 dni przedstawił rząd. Za tydzień otwarte zostaną centra handlowe. Badania przesiewowe w trzech województwach na południu Polski, zapowiedział minister zdrowia. W regionach, które są najbardziej dotknięte zachorowaniami na koronawirusa. Zakończyła się druga tura wyborów parlamentarnych w Gruzji. Opozycja zbojkotowała głosowanie. Duże sklepy zostaną otwarte za tydzień, choć z pewnymi ograniczeniami. Do świąt nadal zamknięte będą restauracje i bary, muzea, kina oraz siłownie. Uczniowie wciąż będą się uczyć zdalnie. To plan walki z epidemią na najbliższe tygodnie, który przedstawił rząd. Dobra wiadomość dla dużych sklepów i galerii handlowych. Od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać, ale w najwyższym reżimie sanitarnym, mówił premier Mateusz Morawiecki. Warunek utrzymania tego nowego reżimu sanitarnego jest jeden. Dyscyplina każdej placówki, każdego sklepu, bo w przypadku, gdy będzie inaczej, będą zamykane te sklepy. Jak na razie do szkół nie wrócą uczniowie, szkoły będą zamknięte do świąta. Później, jak mówił premier, rząd podjął decyzję o skumulowaniu ferii. Wszystkie województwa, inaczej niż było to do tej pory, będą mieć w jednym terminie od 4 do 18 stycznia. Po to, żeby ten ruch był najmniejszy, jak najmniejszy, żeby nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie. Premier zaapelował, by w okresie świąt się nie przemieszczać i spędzić je w gronie najbliższych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wykonywanie badań przesiewowych na koronawirusa na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Badania będą wykonywane testami antygenowymi. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że to w tych województwach jest obecnie najwięcej zakażeń. W tej chwili, w najbliższym czasie opracujemy dokładnie, jak będzie wyglądał model logistyczny przeprowadzenia tych badań przesiewowych, ale chcemy dotrzeć i zrobić te badania w regionach, które są najbardziej dotknięte zachorowaniami na koronawirusa. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 24 213 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 574 osoby. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało ponad 25 200 chorych. Około 360 osób zgłosiło do tej pory chęć pracy w szpitalu tymczasowym w Lublinie. To około 30% ogólnego zapotrzebowania na kadrę medyczną, mówi Beata Gawelska, dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, który koordynuje przygotowania szpitala tymczasowego. Około 30 lekarzy zgłosiło się, 80 pielęgniarek, 50 ratowników oraz 100 osób innych zawodów medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów. Potrzebujemy 136 lekarzy, 400 opiekunów medycznych, sanitariuszy, 130 ratowników, 230 pielęgniarek oraz techników elektroradiologii. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. W Gruzji zakończyła się druga tura wyborów parlamentarnych. Głosowanie zbojkotowały ugrupowania opozycyjne, które nie uznają wyników wyborów i żądają ich powtórzenia. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom zwolennicy opozycji nie zorganizowali wielotysięcznych demonstracji antyrządowych, a jedynie przeprowadzili w pobliżu lokali wyborczych akcje informujące o bojkocie głosowania i prac przyszłego parlamentu. Zgodnie z ordynacją wyborczą do 150-osobowej izby 120 deputowanych zostało wybranych z list partyjnych. Z 31-mandatowych okręgów wyborczych w 17 potrzebna była druga tura, aby wyłonić zwycięzcę. Wiadomo, że niezależnie od ostatecznych wyników drugiej tury, wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Według wyliczeń Centralnej Komisji Wyborczej mandaty zdobyli również kandydaci 8 ugrupowań opozycyjnych. Jednak opozycja nie uznała wyników głosowania, zbojkotowała drugą turę i zapowiedziała, że nie będzie brać udziału w pracach parlamentu. Liderzy opozycyjnych ugrupowań zwołali na niedzielę posiedzenie Rady Koordynacyjnej. Z informacji przekazanych dziennikarzom wynika, że godzą się na negocjacje z rządem, ale stawiają jeden warunek. W Gruzji muszą zostać rozpisane nowe wybory parlamentarne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Kibice, choć tym razem nie w Wiśle, a przed telewizorami, czekali na zwycięstwo biało-czerwonych, to tym razem się nie udało. Nasi skoczkowie zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym w Wiśle, rozpoczynającym sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zwyciężyli Austriacy, na drugiej pozycji uplasowali się Niemcy. Najlepiej w naszej ekipie skakał dziś Dawid Kubacki. Dzisiaj te skoki już były dużo lepsze. Zdecydowanie lepiej ta noga się zachowywała, zdecydowanie lepiej trwała, także z tego jestem zadowolony. No wczoraj troszeczkę się nie mogłem tak rozpędzić w tych kwalifikacjach, ale dzisiaj już naprawdę całkiem solidne skoki i myślę, że to pokazuje, że mimo wszystko mogłem być spokojny przed sezonem. Jutro konkurs indywidualny. W Finlandii o śnieg stosunkowo łatwiej, dziś w Lewi spadł cały centymetr świeżego puchu. W Lewi właśnie jeździły narciarki. W slalomie najlepsza była Słowaczka Petra Wlchowa. W swoim pierwszym starciu od stycznia jedna z najlepszych narciarek alpejskich w historii, Amerykanka Michaela Schifrin, zajęła drugie miejsce. Polki nie startowały. W rozgrywkach ligowych w meczu piłkarskiej Ekstraklasy po pierwszej połowie Zagłębie Lubin prowadzi ze Stalą Mielec 2-1. Wieczorem jeszcze mecz Warty Poznań z Wisłą Kraków. U siatkarek Legionowia legionowo pokonała MKS Kalisz 3-0, a u siatkarzy Zaksa Nysę też 3-0. Prowadzący w niemieckiej Ekstraklasie piłkarskiej Bayern Monachium tylko zremisował u siebie z Werderem Brema 1-1 w ósmej kolejce. Lewandowski gola nie zdobył. Zespół z Bawarii ma 19 punktów, o jeden więcej niż Bayer Leverkusen. Broniący tytułu Real Madryt zremisował na wyjeździe z Villarreal 1-1 w dziesiątej kolejce rozgrywek w Hiszpanii. W zespole Realu nie grali ani Benzema, ani Ramos. Villarreal jest drugi, Real trzeci, a prowadzi Real Sociedad San Sebastian. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w górach i na Podlasiu spadnie śnieg i wszędzie porywisty wiatr. Szczególnie mocno będzie wiało w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W nocy od minus 4 do plus 6 stopni, tylko w górach minus 7, a jutro od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego bezpiecznie przejdź przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiejżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko do jutra douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. perfect moment. And I want to take you outside. You could do anything, 'cause you're so wild. Why do you worry? We talk for a moment. Surprise is as big as this perfect moment. Honey, won't you come, or won't you see the sun? You see the sorrow. Ooh, you don't want it. And you don't want to attracted to the man that stands there alone. Yeah, man, you're right. It is a perfect moment. Surprise is as big as this perfect moment. And I want to take you outside. You could do anything, 'cause you're so wild. Why do you worry? We talk for a moment. Surprise is as big as this perfect moment. Won't you come, or won't you see the sorrow? Ooh, you don't wanna know. Honey, won't you come, or won't you see the sorrow? Ooh, you don't want it, and you don't want to know. Nas wszystkich do takiego jednego wielkiego statku, ale byśmy lecieli tego wieczoru. Gdzie bym państwa mógł zabrać? No nie wiem, na jakąś planetę, której jeszcze nikt nie odkrył, która nie ma swojej nazwy, ale byśmy zrobili tam przebojową sobotę. Karol Gnat, dobry wieczór. Minęła godzina 19, właściwie już mamy 13, prawie 14 minut po 19. Nasze spotkanie dzisiejsze zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz. Już wymieniliśmy poza anteną kilka. No, ja bym to nazwał ciepłych słów. Ciepłe one były i ten uśmiech jest naprawdę bardzo sympatyczny. Magda Trzaska wielką pomoc i robotę wykonała przy dzisiejszym programie, choć rękę uszkodzoną ma. Madziu, wracaj do zdrowia, a państwa do 22 zapraszam. sprawach formalnych i nieformalnych, w każdej sprawie, jaką Państwo mogą mieć do mnie, karol.gnadmałpa.polskieradio.pl. Bas Astral X i Goto, oni otworzyli nasze sobotnie spotkanie. Poznałem w 2017 roku chłopaków. Ich działalność za sprawą płyty Orel, nie wiedziałem jeszcze, że mają jedną na koncie, Disco Bolus. Dopiero później się z nią zapoznałem. Ale to był początek chyba wielkiej mojej przygody z ich muzyką. W ogóle bardzo zainspirowany twórczością pana Kuby, ale także głosem również pana Igora. No właśnie, Bas Astral X Igo. Perfect moment. Oni rozpoczęli to nasze spotkanie. W 2017 roku państwu powiedziałem, że mieliśmy kontakt pierwszy, muzyczny. I w tym samym roku, 2017, na scenie ale amerykańskiej R&B, soul, hip-hopu debiutowała ta dziewczyna Amber Mark. Pojawił się jej album studyjny, pierwszy, a w 19 wydała kolejną epkę, na której pojawił się m.in. ten numer. Nazwisko pojawiło się pierwszy raz w 2017 roku, a już w 2018 zgarnęła nominację do Grammy Awards. Nie udało się nagrody zdobyć, ale to było ogromne wyróżnienie. A teraz panowie, którzy na imprezę wchodzą w smokingach. Baby, we can have it all. 'Cause I Trójka. Program trzeci. Dziś powietrze gęste jest i ma słodki smak. Odsuwam na bok świat i dzielę na dwa. Wciąż mamy jeszcze czas, by spadać i latać. Ten wieczór ma zapach tych pierwszych dni lata i pozwól temu płynąć, to ten najlepszy czas. Są takie chwile, dla których nie ma nas. Pozwól płynąć, to ten najlepszy czas jest nasz. Wierzę dziś możemy bardziej, kochać, kraść możemy więcej. Dziś możemy być i mieć dużo bardziej. Znajdujemy od nowa ukryte znaczenia w tych gestach i słowach. Wciąż mamy jeszcze czas odchodzić i wracać. Ten wieczór ma zapach ostatnich dni lata i pozwól temu płynąć, to ten najlepszy czas. Są takie chwile, dla których nie ma nas. Pozwól płynąć, to ten najlepszy czas jest nasz. Możemy bardziej kochać, kraść możemy więcej. Dziś możemy być i mieć dużo bardziej. Wiem, że dziś możemy bardziej. właśnie, tak brzmią Clock Machine, spadać i latać. 26, prawie 27 minut po godzinie 19. Za chwilę Michael Kiwanuka, człowiek, któremu kazano zmienić nazwisko. Wyobrażają sobie to państwo? Zmienić nazwisko po to, żeby zrobić karierę światową. Nazwiska nie zmienił, karierę zrobił. Można było tak ze znajomymi w domu, w dużym pokoju albo w kuchni, na przykład raz w lewo, raz w prawo, poruszać się odrobinę. No nikt nikomu do domu nie zagląda, wiadomo, prawda? Mam nadzieję, że przebojowa sobota u państwa całkiem nieźle upływa. Do godziny 22, jeżeli mieliby państwo jakąś propozycję, z chęcią przyjmę. karol.gnat@polskieradio.pl. Znajdziemy miejsce na coś, czego państwo by sobie życzyli. Słońce wzejdzie dla tych, którzy prodzą biznesy w galeriach handlowych od 28 listopada. W zaostrzonym rygorze, ale jednak firmy będą mogły funkcjonować w galeriach handlowych. Wpadli państwo już na pomysł, po jaki prezent świąteczny się udadzą? Może płytę? Simply Red? Widziałem taką fajną, ciekawą składankę. Och, coś takiego znaleźć w skarpecie Mikołaja? To byłoby coś. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Oh, my love won't make nothing if we ain't in the morning. I love ya in the morning. Hey, don't the Lord. There's something in the air. When I get the best of you, and you get the best of love. Cause love is best with no end date. And I don't give a damn what friends say. It's everything that my friends say. Just another point of view. It doesn't seem to point to you. And I love. I try what we have, and I love how the troubles don't last, and I love how even after forever, there's no end to error, though you've been through the terror. And insecure and save what we have from breaking in half. And I know my love won't make nothing if we ain't in the morning. I love ya in the morning. Hey, don't the Lord. It's something in the air when I get the best of you and you get the best of love. Love is best with no end date. And I don't give a damn what friends say. Cause everything that my friends say, just another point of view, doesn't really point to you. And I, oh, love will find a way. It's easy just to say. Oh, I know it was hard to bear this weight. Another one bites the dust. Another chastising eyes. Another one bites the tongue. Another love fades away. Another lost, another gone. To the grave and we remain. Another day we rise again. Another reason I believe in love. And love with you was there in all that we've been through. My love was made not in the waiting. Tak brzmi człowiek, który ma tysiące pomysłów w głowie. Najpierw łączy różnego rodzaju sprzęty, syntezatory, klawisze, komputery. To wszystko nagrywa do swojej szuflady, a później, kiedy następuje eksplozja jego talentu, to nie może sobie ogarnąć miejsca i czasu, bo tyle ma rzeczy do zrobienia. W 2016 roku Kamau, bo o nim mowa, debiutował, no i 4 lata sprawiły ostatnio, że jego życie absolutnie się zmieniło, a ten gość, którego za chwilę Państwo usłyszą, o, Anderson .Paak, ten dopiero zrobił eksplozję talentów, zgarnął już nagrodę Grammy za najlepszy album w kategorii rap, no i zna go i kocha go cały świat. Don't be ashamed, don't close the door. Trust me, babe, I've been there before. And I know you think it can't get lower than the floor. Walk out the basement, let's take it all. It happens to everyone. You're not the only one, girl. This is gonna grow with us, sugar. Be careful, but still have fun. My life feels off the mark. You put me back in place. 15 minut i będzie godzina 20. W kolejnej godzinie będzie niespodzianka dla chłopaków z Kilpina. Oj, ale oni grają fajnie. Trzech takich młodych gości, jednego z nich poznałem. No super, zakochani są w Red Hot Chili Peppers i na razie próbują odzwierciedlać dźwięki właśnie tego zespołu. To już zdradzam, że na początek drugiej godziny Can't Stop zagramy Red Hotów. A teraz Funky Destination. Oni jeszcze rozkręcą nas. Później będzie coś po polsku. A później oddamy już antenę na serwis. Tomka pozdrawiam. Dzięki Tomek za dobre słowo dzisiaj. To not do it to a body, you gotta do it to a mind, man. Trójka. Program trzeci. A wind so strong, never knew, never felt, never had something. All the stories say something, something more than I ever knew. Something real, try and see something right, true, and every day. You burning through the cold. Well, don't forget that one thing. Far from shining, clear as gold. Well, don't forget, just tell me about it. Everything you wanna be, no more playing now. Don't you ever go. Oh, don't you forget about it. Just enough, they say just around. And I wanna know, wanna be, wanna see what this means. Cause I know that there's got to be something more. That one thing, far from shining, clear as gold. Well, don't forget, just tell me about it. It's everything you ever need, no more playing now. Everyone's got to find that something, one thing to hold on. Everyone's got to find that something. Oh, hold on so long, don't you forget about. Everyone's got to find that something. One thing to hold on. Everyone's got to find that something. Oh, hold on so long and don't forget about it. Everyone's got to find that something. Oh, don't you forget about it. Don't you forget about it. Don't you. Jeśli dzieci po kąpieli, a państwo po kolacji, no to jest idealny moment do tego, żeby partnerkę, dziewczynę, żonę, koleżankę poprosić o odrobinę tańca gdzieś w okolicach kuchni, salonu. Ależ to jest moment, no. Skoro nie możemy nigdzie w klubie, to zróbmy to w domu w trakcie przebojowej soboty. Tak gra Trójka tego wieczoru. 10 minut do godziny 20 nam pozostało. Bastien de Bass, goście z Kanady. Im jak człowiek da instrumenty, to robią absolutne show. Ten typ mes już teraz w Trójce.